足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる خوی ترسناک بوناوری سیر دولمان دیگون راکر گنجینه شاراوا نوچه دوره دراو بخرابا کاری شوینی ندوز راوا وشی نادیارو آلوز دخوی دگری هنیم رووی بهیس حلب جر دراون بو ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی اکان بجدار بوی جماره سیاسو یک گیتاره کن دو هم کسا تاقی کرنه و کنم ره کاتی تواو کردن دوانزه کش برو دخلک ام زاری تو یکم کسی که گشتو ده یلی کوده ای بله بجدار بوی جماره یکم کسی که تاقی کرنه و کنم ره سی هم بجدار بو تاقی کرنه و کنم ره کاتی تواو کردن دوانزه کش برو دخلک ای هاوار هاوار ابه پنجا کشمیل نم جوره ابه سربرین است اما ها ای هاوار کیلوه ها او هنره کمک پیجستا چی بو هنره لی اوی بکاره هینا بو حال کدنی دلی لشونی خویا بله او کاره هیچ هنری که تیانه بو تنها لشونی خوی حالم کند حال کن بله ام بو کار اسانی کمی یاریم بلاشم کرد بمشوی که ای بینن نایا بو بکو جکان تنها دست پیکره کن من پیشگری او کارم بلام اگر باوکم بو عالم کاره باشتری کرد کات یک دلی که دره هینا تناند یک دلو پخوینی شلین ابینی کسی یکم میشکه هیو رکاده و هرچانه لریزی ایمه باشا کواته دو روش زیتر من لپیشا ابی چی بکن کلوه؟ سرتا ابي ام جوره ببشكنينو رقي خياري كردم دوزينوا بالي اي هاوار ام من على انا هيش تجرين مي بلانو زورس فاس كاري كي باش تانك لقنا غيسي مي تاقي كنو كان كابي بجدار بو كان لماوي حفتا دو كاجميرا بغن بدواي خالي تاوري في الوازا كان غنو هاو ركاني ببنجا كاجمير سزاد ران لو ساتا دا بجدار بو اجبارا سياسا وشتاشوار گریتا چوارا مید کسا هم قناغه تیه پرنه ماوی تواب کردن دوانزه کشمه رو بیستو حاو کلن بیم واده خراب نیه اگر لیکم هنگاوا دو دلیب که ازار پیگات او باش بزانه تیگشتم براست کورا بیکا لدوی و پنجا کشمه لیره بسر بین کمتر لبیس کشمه رو منه دوانیا بله راستا اما کاتی که زور زوره بایم ایوانیا؟ گیله چی؟ هفته دو کاجمیر دیاری کراوه اما تنیا با قناغی سیم بو همو قناغی امان جی اوه نیوی بجدار بوکانی تر دور بخاتوه با بواتای کتر اوی اموی بیلم ام باره یسا من حکاری او حفته دو کاجمیره امش بلکه گیتره با گیلیه که تو هلی گشتن من با امانجا کلم اوی بیت کاجمیره پشته بسه با تاقی کرنوانی کمون بله راسته که بلام چی بکنه که کسی که ببختی و کتو من لگلابه براده نتوانه لیاری بردو پر رو مقصه اوی بردو چی؟ با انقص گروه که دوران لپنه و اوی حزکانه تیر بکی باشان او یاری ها بجارد با اوی لکوتایی بدور ری بیادنگ با توش ببی اوی هیچ شرب که خیره کشای توا من اکشم اوا بله براسی کشم اوا بلام تنیا چرکی کم لکاتا کمان دوراد بلام تو پنجا کاجمیر لکاتا کمان بفی روبر بیا چونه ام بپرسیاره تلا از تو بگری سر رای اوش چونه بر راو چیه لگرو که یا دور راو بی اما براسی زور جلیتیا اما رفتاری که کلا هیز راو چی گیتر آنم بینی و واتم بیادم تو دیارا ناتوی هر بشبی براو چی اوی بلای تو گرنگش کسیانانا به حلکانی اما ایستا بدری جایی ام قناقا هز با تاوانا کهید ای چوان کرا او تو چیه که بمبورا لام جوره بچوکه اخلیس که نوشیو اما کن باشا نه توانی بخوی؟ باو شوانیا اتوانم بو ماوی دو یان سی روش نخوام بله زور اصاییا کواتا ده کاجمیر روشت امشو نه پنجره تیانیه بو زنی نکات زحمتا بلان پیموا ببعانیا بله انی کما آره لگل هیوما توزی هیواش هیواش با توزی بخو اوه چو بونه یکا اوه اوه چی تانا اما جگه پیکنی نیا ای هاوار باشتر وای نواندن نکی تازه با آگات موا اشتا چل کجمیری تریش من ماوا پی ما بو تنها بی خوار نکب قلابکو ببستی تو تواو بله ابي وكو ماسي بير كي توا وكو ماسي بير بكامو بله ماسي كتون هستك على كاتيك ابيني خوارنك لبرشاو يا جولاكا اب مري زور باشا بامنش تعقيب كامو بمشاويا هلو كر تنها سيركا اوچی دانا اوچی اکی هر وقت پلانم بودانا بو چاکا پانتولا که بدره آخر بوستا بینیو چون راوم کرد چونه بلاتا بله اواتای چیه ها من بو مماسی پیویز با تو رایی ناکا چون که سور ناکم و بوخوم گلتم لگلامه که کم جا اوار نایلن کمی بشومی ای تو با چی بیا کنی؟ نخیر، هیچ نیه بدمو چاو تا دیاره با تمایشتی که بیا گمان نخیر تنیا امیو و کاتانی کماو بسلامتی بر ریب کم درازن، من مطمئنه با تو ناکم تیگه ایشتی؟ منی شروها بله گول ها باش درویش مارا پنجاسه بوکن باش درویش مارا سیسو حفتاوی یک گوز هر دوکیان لامان که تا گیشتن ماوی تواب کردن سی کاش میرو چوار خولک ای هاوار برس لباری یک سامونه او باش درویش مارگی کمتر به دیباتو و دیاره ام کسان زور بیزن امیلک و تایی شریان نگلاب کم بلام تو پنجه کاجمیر لکاتک من با فیر روبر بیو چونه هم بر پرسیاره جلا از تو بگری سر رای اوش چونه بیر راو چیه لگری وکه یا دور راو بی بجدار ویش مارا صوهجده زومی توانی بسکل جوری ام قناغت یه پرنه کارتی تواب کردن شستو یک کشمیر و پنجاو جوار خولک ای هاوار تنها ده کشمیری ماوا براستی تو خیره گوله کن بله همو من آماده این یه خولکی ماوا براستی خوله چشی دریشه کوره باسه گور کدن لپینا و اویب گینا خالی سرطا براستی ابو ایل پیجا کانا و برایشتینا یه دنبا ابو من نسن عمره گیر ریکا و جوی تواب آی خواه همو جانم خولاوی بو خیره تنیا یکان جویر من ماو ابی دنگ بای بوی ام در گایب کده تو یا نه؟ ابي برو بيشو بروي بيقمان ما نوي بكريتو وانيا نفرتي بيزار بوم لياري كان بوسا بروان بيبكا من بازنا مال بجار درومكا تو کسی کی شار زایل تیگانی هری کسانی تر یار یا بم بورا ها؟ بالا من دستم بره مالی اگدانا که کو کو آتا باشا بوسا ابی تو دعوی لیه بردن لمن بکی نا یالم بم آسانی بسر تو بچه حالای خوتا چون که جورکاری یکی جیگی گمانی منه بوی واکم قرزاری هیچ که کشنی یعنی اتبه بشوی داری بخی همو حالای خطای منه تو اتبه واب کهی چی؟ نبیرو چون که او پنجاکاش مره بفیر رویا او تو بوی حالایی که زور گورو کرد یکی تو حکار بوی بو اوی او همو کاتمان لی بررو تو لیوریو لسه خوب واز بینه کرا بیکا نانا خیر گوستن تکایا حالای من بو چون که همه یک دانا کمال بجار گم جینا سرت همین رم. باشه کیلو. وارگون، وادیار الامان جکون نزدیک بینوا. چی؟ او براستا. با سیل کین، اما دواین بریارا کل رجی بریاری زوری نوا حالا بچرد رت. آمادن؟ آه یعنی اکس حالا بچری. اما هموش چیکا؟ حالا آمادن؟ بله بیگو من آمادی. ای نارسان. بسه. کاتی شرط کردن منی لپی نامه. کار رجی قلب جن. دو هم شرط تان لپیش. رجی کن تنها پیش که زتوانه پیاتی پره. بالام زود ریش. رجی کیتریان تنها سی که زتوانه پیاتی پره. بالام کرتو آسانه. هر وار رجی دریج و زحمت کابلانی کم و پیوستی به پنجاچوار کشمیره بوی بگاته یا لیکوتایی. بلام رنگ کرتو آسانه که لماویسی خلق ده اگاته یلی کتایی بو هم جاردنی رنگ دریج و زحمته که باز نال بجره و بو هم جاردنی رنگ کرتو آسانه که همایل یک ده نال بجره گر همایل یک ده نال بجره پیش اوی درگاکه بکریتا و ابی دو کس با دیوارکه و بند بکرین او دو کسی بند کرید حتا که کات دیاری کراوه که تواو نبید نتوانن جوله بکن چاو دیرکان هموش تیشان اماده کردو پیم و به همو چککانیان لیر دانه آن دو کز لپنج که اتابه لنیان خو من اشتر بکین حتا و کسی که زمینه تا بار راشکاو بم لگلتان من بازنه حلب جیرم هیچ ویستی کم نیه بوی لیر بمین بوا هموش تیگه کم بوی لنیو امسی کسی آبم بر راسی پیتان علیم من امیو او بکم هیچ حلب جردی هیترم نیه او تو هست بشر مزاری نکی؟ اگر او پنجا کاشمیر و بفیرونه ایا ایسر رگ دریجا کمان حالا بجار اینا به برپرسیار تیل اصو بگری تو لیرم مینی توا چی؟ ایوانیا هاوریان آیا من حالا ب... کمی باسن منیش بازنه حالا بجارم چون که همو من پیکا و گشتی نه ایرا بویا امیوی پیکا و تاوی که گون تنانت اگر سر گرشی که زور گورشی تیابه امیوی تقیم کمو لسرخو هواش نه توانی به من بلای سرخیشی چون که کشمیر کمتر من ماو گون اگر تو ام تاقی کرنویت یک رینید یک حب جارد من لپیشا چیه جوید لیبو استابی او سی کسا حب جیرین پیم باشا منو توی تیابت گشتو ما تا امره دیه نه توانم ایساش کس بینم او کسی یکم هنگاوانیت ای باتو براستی ابل نیا خو من اشار کن توبا اما فیالا لکاتی شکر دناشتی نیه بناوی فیالا نگریز نرسم بوستن شرمکن بوستن همون به یک واروی نبشم که بیشوی شمکی نمی همه بازنه یاد یک دانم جیری کاتی اوشتن نماوان کاتی او حکو پیگه که خودی بیمشن بم منیش پیگه که خودی پینیشانه میرسا و دیاره تاگه حال بجارده من شاب کردنم دەکما. بەڵێ، ماوەیەکی زۆری پێچوو. لەکاتی گویا گەشتم. وابزانم مرد. تەنیا یەخو لەگما. وا دیارە، تەنها ئەم 19 کەسەی ئێرە توانی وێنە ئەم قۆناغە بە سەرکەوتووی تێپەڕێنن. بەش دار بوو ژمارە 404 کۆرابیکە بە پلەی 20م ئەم قۆناغەی تێپەڕاند. بەش دار بوو ژمارە 99 کیلوا بە پلەی 21م ئەم قۆناغەی تێپەڕاند. بەش دار بوو ژمارە 405 گۆل بە پلەی 22م ئەم قۆناغەی تێپەڕاند. کاتی تەواوکردن 71 کاتژمێر و بەڕاستی پشتم ئێشێت. پێشبینیم ناکرا و ڕێگە کورتاوانە لێژایی زۆر بێت. سێ دانەیە تەنها سی چرکەماوە. بەڕاستی زۆری نەما بوو ئەزانی. دەستەکانم ئەمەنی ژەروەها. بەش دار بوو ژمارە 403 لیۆریۆ بە پلەی 23م ئەم قۆناغەی تێپەڕاند. بەش دار بوو ژمارە 16 تۆنبا بە پلەی 24م ئەم قۆناغەی تێپەڕاند. کاتی تەواوکردن 71 کاتژمێر و 59 خولە. بەڕاستی دەستەکانم ئاوساون، بەڵام پێکەوە گەشتینە کۆتایی تاوەرەکە. ئەویش هەمووی بەهۆی گۆنەوە. ڕێگە دوور و زەحمەتەکەمان هەڵبژارد. کونێکمان تیا دروست کرد بۆ ئەوەی بپەڕێنەوە بۆ ڕێگە کورت و ئاسانەکە. بەڕاستی باوەڕ ناکەم لەو کاتەیە چۆن بەو شێوازە بیری کردەوە. من تەنیا وەم ئاشکرا کرد کاتوانی بۆچەکانی پێمانە دیوارەکە بڕوخێنی. بەڵام زیاتر لە 50 خولەکیشی 20 توانی بەهێمی ئەو دوو هەڵبژاردە سەختەی ئەو کاتەمان شی بکەیتەوە و لە هەمان کاتا خۆتی لێ دوور بخەیتەوە. ئەمە وا لە تۆکە کە کەسێکی جیاواز بیت. قۆناغی سێمی تاقیکردنەوەکان تەواو بوو. ئەم 25 بەشدار بووە توانیان ئەم قۆناغە بەسەر کەوتوی تێپەڕێن و دانەیەکیشیان مرد. سەرەڕای ئەو ناخۆشیەی لە نێوان ئەندامانی تیمەکە دروست بوو. گۆن توانی کۆیان بکاتەوە و تاقیکردنەوەکە بەسەر کەوتووی تێپەڕێنە. بەڵام لەوانەیە هاوڕێی ئەمڕۆ ببێتە دوژمنی سبەینێ. هێشتا گۆن نازانێت لە داهاتووە بەتوندی ڕوبەڕووی یەکتر ئەبنەوە. هەموو هاوڕەکان ئەبێت ڕوبەڕووی یەکتر ببنەوە. لە گۆنەوە من زۆر نیگەرانم. بەهۆی منەوە؟